NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen dat het Marengo-proces met 9 maanden wordt uitgesteld. De advocaten willen die tijd gebruiken om zich in te lezen. Ook willen de nieuwe advocaten van Taghi de garantie dat ze niet worden afgeluisterd als ze overleggen met Ines Wesky, de vorige advocaat van Taghi. De politie is nog steeds op zoek naar de dader van een steekpartij vanochtend in het centrum van Leiden. Meerdere mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens Omroep West waren ze vrijwilligers van het hulpcentrum waar de steekpartij plaatsvond. Ook Carole Schouten van de ChristenUnie vertrekt uit de politiek zodra er een nieuw kabinet is. Tot die tijd blijft ze demissionair vicepremier en minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Eerder deze week maakten de andere vicepremiers ook hun vertrek uit de politiek bekend. Wopke Hoekstra van het CDA en Sigrid Kaag van D66 excuus stoppen ook na het aantreden van een nieuw kabinet. En bij werkzaamheden op het Binnenhof zijn 3 skeletten gevonden, meldt Omroep West. Ook werd er een bronzen munt uit 1761 en een deel van een galerijvloer gevonden. De gemeente Den Haag zegt dat het om een unieke vondst gaat. Volgens archeologen gaat het in ieder geval om een skelet van een volwassen persoon van boven de 20. ANWB Verkeersinformatie. Het is inmiddels al een stuk drukker op de weg. De meeste files nog altijd in de zuidelijke helft van het land. Zoals op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meeten en Afwerd-Leerdam. Daar staat 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Daar waren de problemen met de slagboom van de brug bij Gorinchem. Inmiddels is de weg weer vrij, maar hou wel nog rekening met ruim een half uur oponthoud. En de A58 tenslotte Bergen op Zoom richting Breda tussen Roosendaal en Sint-Willebord. 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Soedan staat aan de rand van een volledige burgeroorlog, zo waarschuwt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Het Soedanese regeringsleger vecht al 3 maanden een bloedige strijd uit met de paramilitaire RSF. En nu zijn er berichten over massamoorden in het westen van Soedan. Tegen tweeën, een voorproefje uit onze podcast Europa draait door, deze week met Arnon Grunberg. Maar we beginnen op deze 14 juli, 14 juli in Frankrijk. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance. Je nous fais confiance pour y arriver. 100 dagen, zoveel tijd had de Franse president Macron zich gegeven om tot verzoening te komen met het Franse volk na de omstreden pensioenhervorming die het land in rep en roer bracht, u weet het nog. Vandaag, op de Franse nationale feestdag 14 juillet, zitten die 100 dagen erop en dus maken ook wij vandaag de balans op. Hoe staat Frankrijk onder Macron ervoor? Welkom, Eva Ramelow, tegenwoordig correspondent in Frankrijk. Eva, ja. Ben je daar? Ja, je bent er. Vandaag dus een belangrijke dag voor Macron, maar ook een nationale feestdag, 14 juillet. Het was de afgelopen weken natuurlijk heel onrustig in het land. Hoe feestelijk is de stemming in Frankrijk vandaag? Ja, op zich best wel feestelijk. In Parijs werd gisteravond al flink gefeest. Vanochtend was er het bekende défilé met de Franse militairen die langs een podium marcheren. Vanavond dus de vuurwerkshow in Parijs. Maar dan moet bij worden gezegd dat die in andere steden zijn afgelast. En er mag ook geen vuurwerk verkocht worden. Er is extra gendarme ingezet, extra politie. Sommige metro, tram, busverbindingen die waren ook al dicht gisteravond. Want met alle puinhoop van de weken geleden, je refereerde er al aan, zijn de autoriteiten wel op hun hoede voor ruilschoppers. Ja. Dat alles natuurlijk naar aanleiding van de politieblunder in de Parijse voorstad. Bij die onrust komen we zo. Toch eerst even naar Macron. Waarom kondigde hij in april die 100 dagen van verzoening aan, na alle verzet dat er was tegen die pensioenplannen? Ja, precies. Ja, dat verzet dat was natuurlijk heel heftig. Dat liet echt de grote verdeeldheid onder de Fransen zien. Die pensioenleeftijd, je weet het nog wel, de Fransen gaan nu met 62 jaar met pensioen, daar zou een paar jaar bij komen. Dat lijkt voor ons heel logisch, maar de Fransen konden daar absoluut niet meer leven. 14 dagen, heel veel protest, demonstraties die ook flink uit de hand liepen. Maar die wet die is uiteindelijk wel via een soort presidentieel decreet, zou je kunnen zeggen, toch aangenomen. Nou ja, dat heeft president Macron echt wel op heel veel kritiek. Hij kreeg daar heel veel kritiek op. Dus hij moest weer in het reinen komen met het volk eigenlijk. Het is meer dan alleen symbolisch, zou je kunnen zeggen. Maar er werd niet echt iets extra aan gedaan. Er was een presidentiële toespraak van Macron achter een bureau. Maar het was eigenlijk vooral de bedoeling dat de rust zou terugkeren in het land. En dat leek redelijk goed te gaan tot die rellen van een paar weken geleden. Maar goed, hij had het in die toespraak die we net hoorden over 100 dagen voor verzoening, ook voor actie in dienst van Frankrijk. Al te veel actie is er dus niet ondernomen, hoor ik je zeggen. Nee. Wat ik zeg, het was vooral bedoeld om het land tot rust te laten komen. Ja. En is dat gelukt, Eva? Hoeveel verzoening met het volk heeft Macron weten te bewerkstelligen in die afgelopen 100 dagen? Wat ik hoor eigenlijk is dat mensen een beetje klaar met hem zijn. Ik sprak iemand die op Macron had gestemd de eerste keer dat hij verkozen werd in 2017. En die zei, Macron, hij doet me niks. En dat hoor ik meer. Mensen halen echt hun schouders over hem op. Ze weten niet zo goed wat ze aan de president hebben. Hij is een pragmatist, hè, dat zei hij ook altijd. Nou, dat werkt heel goed in crisistijd. Maar als het om beleid gaat voor de langere termijn, zoals bijvoorbeeld die pensioenhervormingen, dan is het wel handig om dat in te kleden in een visie. Hè? Om op zijn minst te laten zien dat je begrijpt wie het volk is en wat het wil. En Macron heeft toch echt nog steeds dat imago dat hij bij de elite hoort, ver verwijderd van de gewone mensen. Hmm. En mensen voelen zich dus een beetje in de steek gelaten. Ze zijn op zichzelf aangewezen. En dan alle onrust, hè, de rellen in de Franse steden van de afgelopen tijd. In hoeverre wordt die onrust ook Macron aangerekend? Ja, in principe kan hij er, ik wou zeggen, kan hij er niet zoveel aan doen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoelde te zeggen, het zat er al langer aan te komen, zeg maar. Dat probleem van die verdeeldheid, dat was er al langer. Wat anders is dan de pensioenhervormen bijvoorbeeld, want dat was echt iets wat Macron's beleid was. Maar je kunt natuurlijk wel kijken naar de reactie die Macron had op die rellen. En andere presidenten zouden dan opstaan, harde woorden spreken of juist die verzoeningen opzoeken. Ja, Macron doet eigenlijk niks. Hè? Met een paar mooie woorden, daar raakt hij de Fransen dus niet meer mee. En dat is echt een tweedeling tussen links en rechts op politiek gebied. Hè? Aan de linkerkant heeft hij Mélenchon, die heel veel steun won tijdens de protest tegen de pensioenhervormingen. Na die rellen door de dood van Nahel in Nanterre. Die spelen natuurlijk het recht van Marine Le Pen in de kaart. Ja, en daartussenin zit dat hele grote blok van de Macronisten, zijn partij, de Renaissance, die toch een minderheid heeft in het parlement. Hmm. Ja, en Macron kan dus eigenlijk niet anders dan die middenstem vasthouden. Ja. En dat maakt hem een beetje kleurloos. Maar goed, is het allemaal kommer en kwel? Of zijn er nou ook dingen die Macron goed heeft gedaan in zijn tweede termijn als president? Ja, en dat is eigenlijk het interessante. Want kijk, Macron die is dus pragmatist. Hij is een manager, zo wordt hij veel genoemd door deskundigen. Hij heeft heel veel ervaring in het bedrijfsleven als bankier. En dat merk je, want als het om de economie gaat, lijkt hij best wel te weten wat hij moet doen. Hè. Hij heeft subsidies uitgedeeld aan start-ups. Hij heeft belastingen voor bedrijven verlaagd. De werkloosheidsuitkering is verkort, de periode dat je hem kunt krijgen. Het pensioenstelsel is dus hervormd. Hij heeft wel meer uitgegeven dan de bedoeling was, want hij zou eigenlijk gaan bezuinigen. Maar dat is logisch, want het waren bijzondere jaren. Hij heeft de COVID-epidemie gehad, de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie. De economie in Frankrijk doet het beter dan in andere landen. Dat heeft Macron toch maar mooi voor elkaar gekregen. Maar opmerkelijk, dat helpt hem dus kennelijk niet in populariteit onder de Fransen. Nee, dat is heel gek. Mensen zien het niet. Hè? Als je ze erop wijst bijvoorbeeld dat het werkloosheidscijfer heel laag is, dan geloven ze me vaak ook niet. Wat ze natuurlijk voelen, wat Fransen voelen, is dat de voedselprijzen heel hoog zijn, maar dat de inflatie bijvoorbeeld relatief laag is ten opzichte van andere Europese landen. Hmm. Omdat Macron een maximum heeft gesteld aan de energieprijs, daar hoor je mensen niet over. Nee. Dat is die sociale factor van dat economisch beleid waar die toch misschien te weinig de nadruk op legt. Maar is er iets dat Macron gaat doen, denk jij, om het tij te keren en het vertrouwen van zijn volk terug te winnen? Ja, dat is de vraag, hè. Kijk, hij heeft nog 4 jaar. Mensen zijn nu al een beetje klaar met hem. Maar ja, hij heeft nog 4 jaar. Dat is dan ook al best wel weer lang. Hij hoeft niet... een Franse president heeft maar 2 termijnen... dus hij hoeft niet nog een keer verkozen te worden... Dus ja, hij heeft de ruimte, zou je zeggen. Zijn populariteit is op dit moment zo laag. 29% van de Fransen denkt nog gunstig over de president. Ja, dat kan eigenlijk nauwelijks lager. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Ja, dus je zou zeggen, hij zou zich menselijker kunnen opstellen. Politieke wortels gaan zoeken. Het land ingaan. Maar ja, het is wel een beetje laat in zijn presidentschap... om echte betrokkenheid bij de mensen nu nog oprecht te laten overkomen. Dus ja, het is een grote uitdaging voor hem. Dank je wel. Eva Ramelow was dat. En ik wens je bij alle malheur toch maar een vrolijke 14 juillet. A plus. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Soedan staat aan de rand van een volledige burgeroorlog. Zo waarschuwde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres onlangs. Het regeringsleger vecht al 3 maanden met de paramilitaire organisatie RSF om de macht in het land. En er komen verontrustende berichten over massamoorden vanuit het westen van Soedan. Soedan-kenner Annette Hofman van het Klingendaal Instituut en vanuit Cairo correspondent Rut van der Wallen, die voor ons niet alleen Egypte volgt, maar ook Soedan goed kent. Rut, ik begin bij jou. Officieel is het nog net geen burgeroorlog volgens de VN. In april braken die gevechten uit. Help nog even, wie vecht er precies tegen wie in Soedan? Ja, een burgeroorlog is misschien een woord waar veel mensen bij denken aan volkeren die tegen elkaar strijden. Maar in dit geval gaat het echt om 2 kemphanen. 2 mannen die allebei uit de stallen komen van het leger van voormalig president die is opzij geschoven. Aan de ene kant heb je de baas van het leger, de de facto leider van het land, die heet Burhan. En hij vecht nu op dit moment tegen zijn voormalige bondgenoot, Hemeti, die... Een paramilitaire organisatie heeft, de Rapid Support Forces. En zij hebben eigenlijk de macht overgenomen nadat Omar Bashir, de dictator, opzij werd geschoven na de demonstraties in 2019. En nu zijn zij dus tegen elkaar aan het vechten. Ja. Als opzet, wie gaat de macht in dit land overnemen? Dus het is echt een strijd tussen 2 mannen en hun militaire facties. Annette Hofman van Instituut Klingendaal. Nou komen vooral vanuit die westelijke regio Darfur vreselijke berichten. Wat weet jij over de situatie daar? Ja, inderdaad, die vreselijke berichten ontvangen wij eigenlijk al sinds medio mei. Toen werd het ook steeds moeilijker om überhaupt contact te maken en een goed beeld te krijgen van Darfur. Maar sinds medio mei hebben we berichten van vluchtelingen die het wel lukt om naar Tjaad over te steken, maar ook lokale hulporganisaties en vrijwilligers, jeugdactivisten die actief zijn in met name West- en Centraal Darfur, dat daar gemoord wordt en met name Afrikaanse etnische groepen worden getarget. En dat zijn de Mashalit in West Darfur, maar ook de Voer en Centraal Darfur. Dus dat daar doelgericht vermoord wordt en de civiele bevolking, de burgers, echt slachtoffer zijn, is al veel langer duidelijk. Maar nu komen daar steeds meer bewijzen naar boven. Dus ook het massagraf. Een massagraf wat gevonden is, hè, waarover het Mensenrechtenbureau van de VN bericht. Tenminste 87 mensen zouden vermoord en begraven zijn in het westen van Darfur. Dit alles, Annette, roept natuurlijk herinneringen op aan de wreedheden uit 2003, toen de Arabische Janjaweed-milities een opstand neersloegen van verschillende niet-Arabische en dus Afrikaanse groeperingen daar. Is het inderdaad te vergelijken? Ik vrees van wel. Dat horen we ook van mensen ter plekke die gewoon 2004 of 2003, 2004 en daarna goed hebben gevolgd. En wat we zien is dat het eigenlijk dezelfde daders zijn. Dus de voormalige Janjaweed die nu gepromoot zijn als paramilitaire Rapid Support Forces. Die daar aan het vechten zijn. We zien ook dat hun leidinggevende, dus aan de kant van de RSF Hemeti en aan de kant van het reguliere leger Burhan, allebei hebben in 2004 2004 een leidende rol gespeeld tijdens de genocide. Nu zien we het leger, het reguliere leger, minder actief. Die heeft zich eigenlijk teruggetrokken in Darfur op hun basis. En tegen de burgers gezegd, jullie moeten zichzelf verdedigen. Pak maar onze wapens, maar vecht vooral tegen de Janjaweed of RSF en hun geallieerde milities. Ja. En we zien ook dat die plekken waar veel geweld plaatsvindt, zijn precies de plekken van de Afrikaanse groepen die aangevallen worden. En als laatste nog belangrijk ook dat we hier patronen zien van eigenlijk het doel van het inrichten van een Arabische heerschappij. Dus het wegjagen van Afrikaanse stammen uit die regio. Dat is precies wat ook het doel eigenlijk was van de Janjaweed in 2004. Ruud, ik ga even naar jou vanuit Cairo. Is inmiddels duidelijk hoeveel mensen op de vlucht zijn voor alle geweld? Kunnen die mensen bijvoorbeeld nog naar Egypte en andere buurlanden vluchten? Ja, er zouden nu ongeveer zo'n 3 miljoen mensen bijna op de vlucht zijn. Het is natuurlijk moeilijk om die allemaal te tellen. De meeste daarvan zijn intern verplaatst. Dus heel veel mensen die in Khartoum en Omdurman wonen, waar het geweld oorspronkelijk is uitgebroken, die zijn verhuisd of die zijn gaan wonen bij familieleden of andere plekken ver van het geweld. En wat ook is gebeurd natuurlijk, is dat mensen naar buurlanden zijn getrokken. Dat zouden er zo'n 700.000 zijn. En die getallen blijven natuurlijk stijgen. Het grootste deel daarvan is inderdaad naar Egypte gevlucht. Dat zijn er zo'n 260.000 ondertussen. Hmm. En oorspronkelijk waren die mensen, konden ze redelijk makkelijk, in Egypte geraken. Omdat vrouwen en kinderen zonder visum het land binnen mochten van aan de zuidgrens van Egypte. Daar heeft Egypte verandering in gebracht. Nu moet iedereen een visum hebben. Wat eigenlijk betekent is dat de meeste mensen niet meer zomaar naar het buitenland geraken. Dus je ziet eigenlijk dat de meeste mensen die nu het land uitvluchten, naar Tjaad vertrekken. En dat heeft veel te maken met de gevechten in Darfur, dus in de westelijke regio van het land, die grenst aan Tjaad. Maar de vluchtelingenstromen die nu Egypte binnenkomen, die zijn sterk geminderd. Maar het gaat ondertussen over 300.000 nieuwe vluchtelingen. Ja. Bovenop de Soedanezen die er natuurlijk al woonden in Egypte. Een strijd dus met grote gevolgen in de regio. Nou wordt er door allerlei partijen geprobeerd te bemiddelen daar. Gisteren kwamen voor het eerst de 7 buurlanden van Soedan bij elkaar in Egypte onder leiding van de Egyptische president Al-Sisi. Laten we luisteren. En urahib bikum jami'an fi Misr wa ashkurkum ala talbiyat ad-da'wa li hudur hadhihi al-qimmah al-muhimma allati tan'aqid fi lahzatin tarikhiyatin fariqa min 'umr as-Soedan ash-shaqiq. Ja, er is al het nodige topoverleg geweest de afgelopen tijd, onder meer in Saoedi-Arabië. Nu was het dus de Egyptische president gisteren die pleitte voor een wapenstilstand in Soedan. Gisteren op die top met alle buurlanden. Ruud, waarom wil de Egyptische president dit keer iedereen in Cairo bij elkaar hebben? En heeft dat iets opgeleverd? Ja, het is inderdaad een bijzondere top. Vooral omdat het de eerste keer is dat alle buurlanden, de 7 buurlanden, zijn er heel wat, bijeengekomen zijn in Cairo. Voordien vonden gesprekken plaats tussen vooral inderdaad Saudi-Arabië samen met Amerika en Verenigd Koninkrijk. Daar zijn verschillende wapenstilstanden uitgekomen die nooit gevolgd zijn geweest. Dat zijn dan ondertussen zo'n 10-tal. Wie er natuurlijk niet was gisteren, en dat is ook heel belangrijk om te benoemen, zijn de 2 strijdende partijen. Maar die hebben wel via sociale media achteraf laten weten dat ze het initiatief vanuit Egypte wel steunen. En wat er daar uitgekomen is, is vooral een statement, zoals dat altijd gaat met toppen, maar ook een initiatief wat eigenlijk binnenkort plaats zal vinden in Tjaad. Een nieuwe, die groep van leiders die willen een initiatief hebben met verschillende ministers van alle omringende landen, om dus een langdurig staakt-het-vuren onderhandelen met beide strijdende partijen. Zij hebben daarop de nadruk gelegd, ook op de nadruk gelegd op hulpgoederen die dringend het land binnen moeten. Nu zijn zo ongeveer 25 miljoen Soedanezen afhankelijk van hulp. Die moet natuurlijk tot bij hen geraken en dat kan alleen in samenwerking met de buurlanden. En daarnaast willen ze ook dat er dialoog komt tussen beide Soedanese strijdende kemphanen die ik daar straks benoemde. Ja. En daar ook de burgers bij betrekken. Dat is eigenlijk wat er uit die summit gisteren is gekomen. En Annette, Saoedi-Arabië probeerde het dus al eerder, hè, vrede in Soedan bereiken. Nu is er die poging van Egypte. Ook andere buurlanden willen snel een oplossing van het conflict. Betekent dat dan ook dat die buurlanden ergens toch ook de samenwerking opzoeken? Ja, inderdaad, we hebben verschillende initiatieven gezien. Daarbij komt nog, naast die je net noemde, de Afrikaanse Unie heeft ook een roadmap voor Soedan georganiseerd. Het probleem is dat, of laten we beginnen met positieve ja. Ik denk alle buurlanden en de Golfstaten hebben geen baat bij chaos en destabilisatie in de regio. Dus ze hebben allemaal interesse om die oorlog snel te beëindigen en snel stabiliteit te creëren. Maar geen van deze regionale spelers, en dat is belangrijk. Die spelers die zich nu bemoeien met de toekomst van Soedan, heeft democratie hoog in het vaandel staan. Dus dat is slecht nieuws voor de burgers van Soedan, die al 5 jaar hun leven eigenlijk riskeren voor democratie. En het probleem waarom die toppen dus ook nog niet zoveel hebben opgeleverd en het geweld niet hebben kunnen stoppen, is dat ze weinig coördineren onder elkaar. Dus het is eigenlijk een concurrentie van verschillende processen, waar met name dan ook eigen agenda's prioritair worden behandeld. Dus voor Egypte gaat de veiligheid en economie primair boven. En nou ja, voor Saudi-Arabië is het belangrijk om te tonen dat ze gewoon een leidende rol in de regio spelen. En als laatste punt misschien, wat moet er gebeuren naast een betere coördinatie voor dit soort onderhandelingen, is ook dat we eindelijk onze woorden van of statements, die zeggen van we willen eigenlijk de burgers ook een rol geven hier, dat we dat ook met actie laten volgen. En misschien kan het Westen hier een sterkere rol spelen om dat ook te eisen, dat de burgers tegen die uiteindelijk die wedstrijd wordt gevochten, dat die ook een plek krijgen aan de onderhandeltafel. Nou ja, eerder schoven de VS aan bij een top in Saudi-Arabië. Wat is de rol van de Verenigde Staten hier en doet Europa nog iets? De Verenigde Staten en Europa hebben weinig invloed op de strijdende partijen in Soedan. Ze hebben wel invloed op de regionale sponsoren, zou ik ze noemen. En dat is met name Egypte, die dus heel dicht bij het leger staat. En Burhan, het reguliere leger. En de Emiraties, die al lang heel nauw samenwerken met de RSF en Hemeti. En ik denk de druk van de VS en Europa zou zich moeten richten op deze twee spelers, om te voorkomen dat zij doorgaan met hun financiële en militaire steun. Emiraties zijn direct al geïnvolveerd, Egypte een beetje minder, maar ze staan duidelijk aan de kant van Burhan. En het is zaken om druk uit te oefenen op deze twee spelers om die oorlog te beëindigen. Ja, Rut, tot slot, we hebben het nu natuurlijk gehad over alle internationale verhoudingen, maar terug naar de mensen in het land, in Soedan. Wat hoor jij? Is er iets van internationale hulp die hen bereikt? Ja, er zijn vanuit Egypte al een paar ton hulpgoederen tot in Soedan geraakt. Vooral via Port Soedan, de havenstad. Want dat moet natuurlijk via de Rode Zee. Over land is het heel moeilijk om binnen te raken. Maar je merkt eigenlijk, wat je ook hoort van berichten vanuit Khartoum, waar de grootste gevechten nu plaatsvinden naast die in Darfur, is dat de mensen eigenlijk echt aan hun lot zijn overgelaten. Binnen Soedan zelf is er ondertussen een groot tekort aan water, maar ook aan eten. En wat Annette ook al zei, is dat de prijzen aan het stijgen zijn op de markten. Dus het is echt een humanitaire crisis die alleen maar groter zal worden de komende weken, zolang er niet wordt ingegrepen. Bij die vaststelling moeten we het voor nu laten. Dank Soedan-kenner Annette Hofman van het Klingendaal Instituut en vanuit Cairo correspondent Rut van der Wallen. Buitenland uitgelicht. En er is natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Gemaakt door niemand minder dan Arend-Jan Boekenstein en mijn collega presentator Tim de Wit. Deze week hadden de heren schrijver Arno Grunberg te gast, naar aanleiding van zijn nieuwe boek over vluchtelingen en het Europese migratiebeleid. Zo hadden ze het onder meer over de hekken en muren die Europa optrekt tegen migranten. Er zitten altijd gaten in elke muur. En dan komen ze toch wel weer doorheen. Dan komen ze, de mensen, die moeten vluchten, die risico's moeten nemen, omdat ze wanhopig zijn, toch doorheen. Dus je drukt, het is een luchtkussen. En zo is het ook vergeleken door iemand bij de IND. En gek genoeg was dat dezelfde vergelijking die ik ooit hoorde maken door iemand die hoofd security was van de ING-bank. Die zei, weet je, we kunnen met al die zwendelaars, we kunnen dat, het is een luchtbedje, drukt het op de ene plek weg, het komt op de andere plek op. En diezelfde vergelijking werd bij de IND gemaakt over vluchtelingen. We kunnen hier een muur bouwen, komt op de andere. Dus waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat de asielzoeker een zwendelaar zou zijn, maar dat bepaalde fenomenen eigenlijk blijven bestaan omdat het verlangen groot genoeg is.